A laptopy są w super cenach w Media Expert? Są, Angela. A smartfony? Są. I słuchawki też są? Tak, i tablety. A rabaty mają? No raczej. Za wydane 500 zł na produkty w promocji można dostać 50 zł rabatu. Zyskaj nawet 2000 zł. Powrót do szkoły z Media Expert naprawdę się opłaca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 15 sekund temu minęła 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu, który przedstawi Agnieszka Drost. Rząd jest gotowy do współpracy z prezydentem, zapewnia premier Donald Tusk. Polska przeciwna umowie z Mercosurem, szukamy sojuszników, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz. Awantura w Trybunale Stanu, chodzi o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej. Polityka międzynarodowa jest priorytetem i rząd jest gotowy do współpracy z prezydentem, zadeklarował premier Donald Tusk. Szef rządu skomentował w ten sposób brak przedstawicieli resortu spraw zagranicznych w delegacji do Białego Domu. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś o 17 z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Podczas konferencji prasowej w Kielcach premier Tusk podkreślił, że minister Radosław Sikorski zasugerował prezydentowi udział w spotkaniu, ale jego propozycja nie spotkała się z zainteresowaniem. Jesteśmy zawsze gotowi pomóc, bo to są sprawy super ważne. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle cała polityka międzynarodowa wymaga pełnej współpracy, profesjonalizmu, więc my jesteśmy zawsze gotowi do takiej współpracy w tej dziedzinie. Naprawdę nie ma tutaj ani słowa przesady. Na razie z tamtej strony nie ma pozytywnego odzewu, ale poczekajmy, może się to zmieni. Premier zapowiedział też, że Polska będzie przeciwna umowie z Mercosurem. Komisja Europejska ma dziś zatwierdzić tekst umowy handlowej, umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej i Polska szuka partnerów do zablokowania unijnej umowy, mówił szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz w Karpaczu. Walczymy o mniejszość blokującą, bo to jest proces wieloetapowy. Przyjęcia, głosowanie na Radzie Europejskiej, akceptacja później na poszczególnych poziomach. Każdą rozmowę, którą prowadzimy z naszymi sojusznikami, nie dotyczy ona tylko, jak na przykład ja rozmawiam, nie dotyczy tylko bezpieczeństwa, ale dotyczy też bezpieczeństwa żywnościowego. Aby umowa nie weszła w życie, potrzeba sprzeciwu czterech państw. Na razie nie zgadzają się Polska, Francja i Włochy. Awantura w Trybunale Stanu. W południe powinno odbyć się posiedzenie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej. Wykluczeni przez trzyosobowy skład członkowie Trybunału nie zostali wpuszczeni na salę narad. Zaproponowano im jedynie miejsca dla publiczności. Po trwającej kilkanaście minut dyskusji członkowie Trybunału weszli w końcu na salę, a później wszyscy zasiedli za stołem. Przewodniczący trzyosobowego składu Piotr Andrzejewski nie dopuszczał do głosu wiceprzewodniczącego Trybunału Jacka Dibuła. Krzyczał i uderzał rękami w stół. Będziecie odpowiadać dyscyplinarnie. Prosimy o rozpoznanie wniosku. Oddalam rozchwilę przed głosowaniem. Zadecyduję, że nie rozszerzamy tego. Koniec. W związku z tym na podstawie artykułu 373 kodeksu karnego odwołuje się do pełnego składu Izby w przedmiocie rozpatrzenia wniosku. A cała sprawa wiąże się z wnioskami o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego i zarazem przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej. Sprawa dotyczy trzech wątków: przekroczenia uprawnień w związku z głosowaniami w kolegium Sądu Najwyższego, a także niedopełnienia obowiązków. Ponad miliard złotych to koszty nieprawidłowości przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w części lotniskowej w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, poinformowała Najwyższa Izba Kontroli. Raport dotyczył lat 2021-2023. Kontrolerzy NIK-u przede wszystkim sprawdzali pracę pełnomocnika rządu PiS do spraw budowy CPK. Wiceprezes Izby Michał Jędrzejczyk wyjaśnił, że dopuścił się on licznych nieprawidłowości. Nierzetelnie sprawował nadzór nad realizacją inwestycji, nieprawidłowo definiował jej skalę i zakres realizacji, zakładając nieaktualne, nierealistyczne i niemożliwe do dotrzymania terminy. A przeprowadzona przez NIK kontrola dotyczy samego lotniska, pozostałe elementy inwestycji są nadal sprawdzane. W Wenecji dziś otwarcie instalacji znanego włoskiego artysty Fabrizia Ferri. Artysta użył 13 czarno-białych fotograficznych portretów znanych aktorów i modelek, wśród nich także tych biorących udział w odbywającym się właśnie festiwalu filmowym, a celem zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie oceanów. Ekspozycję zorganizowano w centrum wystawowym Casa San Lorenzo. Nosi tytuł Zapierające dech. Jest równocześnie protestem przeciwko zanieczyszczaniu oceanów plastikiem. Na środku sali stoi szklana trumna z wodą morską. Wokół Fabrizio Ferri zawiesił wykonane w Nowym Jorku ogromne portrety, między innymi obecnych na festiwalu Willema Dafoe i Susan Sarandon, a także Misty Copeland, Naomi Watts, Heleny Christensen i brytyjskiego muzyka Stinga. Wiele portretów użytych w instalacji owiniętych jest półprzezroczystą plastikową folią, co sprawia wrażenie, że sportretowani się duszą. William Dafoe ma usta zaklejone szarą plastikową taśmą. Ekspozycja będzie czynna do 23 listopada. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dziś słonecznie, na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Na termometrach 23 stopnie na północnym zachodzie, około 25 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Obiecuję, że nie będziemy uderzać dłońmi w stół i będziemy bardzo spokojni i poważni do 15. Krzysztof Sagan, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Zaczynamy. Tu Myśliwiecka 357. It's been a long time shouldn't have left you without a dope beat. Step two. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat. Step two. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Know it to be yourself or play a role. Tell all the boys I'll keep it low. If I say no, would you turn away or play me off, or would you stay up? Oh, if the pushing don't succeed, then dust yourself off and try again. You can dust it off and try again and try again. Cause if the pushing don't succeed, you can dust it off and try again. Dust yourself off and try again and try again. To you, you into me, but I can't let it go so easily. Not till I see what this could be eternity or just a week. We know our chemistry is off the chain. It's perfect now, but will it change? This ain't a yes, this ain't a no. Just do your thing, we'll see how it goes. Oh, don't succeed. Yeah. Dust yourself off and try it again. Can dust it off and try it. All away. I might be shy on the first day. What about the next day? Said you don't wanna throw it all away. Be bugging on the first day. What about the next day? Try again, if a person don't succeed, baby, you can dust it off. Alias sprzed 25 lat. Try again dziś na początek audycji Tu Myśliwiecka 357, w której tej audycji będę miał dla Państwa wiele dobra i to dobro, nie ukrywam, będzie związane z książkami, ale proszę się nie obawiać, książki są bardzo przyjazne i warto po nie sięgać. Po 13.30 w studiu pojawi się Olga Drenda, dyrektorka kreatywna Festiwalu Konrada. Ogłosimy nazwiska wielkie, naprawdę, tych, którzy w październiku pojawią się w Krakowie, a także na antenie programu trzeciego. Ale poza tym będę też chciał zacząć rozdawać spotkania na bilety na spotkanie z pewnym pisarzem, do którego próbuję się dodzwonić od pewnego czasu. Ale jak Państwo słyszą... Nie przynosi to żadnego rezultatu. Niezależnie od tego, ogłosimy dzisiaj to spotkanie z nim 10 września w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na razie odkładamy telefon, ale może Państwo odgadną, o kogo chodzi. To nie jest sytuacja oczywista. Pierwsze zdanie z książki, o której będziemy rozmawiać i która się pojawi potem na antenie Trójki właśnie opowiedziana przez niego, brzmi tak. Dziennikarka Patrycja Dobska miała serce gołębia i krok nosorożca. Jeżeli ktoś z Państwa ma pomysł, kto to może być, to proszę napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Dziennikarka Patrycja Dobska miała serce gołębia i krok nosorożca. Pierwsze zdanie nowej powieści, nie pierwszej, dodajmy, tego polskiego autora. Italia to jest nasza piosenka dnia. Honey, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zofia Justyńska, nowe nagranie na naszej antenie. Już od kilku dni je gramy i muszę przyznać, brzmi świetnie. No a ja mam oczywiście pytanie o to, kto to może być, kto to może tak pisać. Dziennikarka Patrycja Dobska miała serce gołębia i krok nosorożca. Próbujemy się dodzwonić. Może się odezwie. Autor tej książki? A, jednak zajęty. No dobrze, to wrócimy za chwilę. Gdyby państwo mieli pomysł, kto może być autorem tej książki, gość, który się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi 10 września, to proszę pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Ja tylko powiem, że to jest historia pewnej dziennikarki, pani Patrycji, jak już powiedziałem, która dostaje własny program interwencyjny i trafia na temat życia, czyli trochę nas to może kierować w stronę, bym tak powiedział, opowieści kryminalnej. Z czystym sumieniem. Obiecałem, że po wakacjach wrócimy do poleceń innych niż muzyczne. Obiecałem, obiecałem i nie dotrzymam słowa. Atan fütçer vitrin döşer kardeş. Bir kitap oku bitir, kuru sincan arası. ...29 stopni jest w Ankarze, tureckiej stolicy. Ankara Havasi to jest singiel pani, która nazywa się Beyza Doguç. I trafiłem na nią przypadkiem, szukając czegoś związanego z Orhanem Pamukiem, wybitnym pisarzem tureckim i noblistą, i Atatürk'iem, ojcem współczesnej Turcji. Jak mnie to pokierowało w sieci, że dotarłem do Beyzy, tego nie wiem, ale przyznaję, że ucho się zatrzymało przy muzyce, którą Beyza Doguç tworzy. Dowiedziałem się przy okazji, że rozpoczęła karierę muzyczną w chórze, w gimnazjum, a potem w liceum i była wokalistką szkolnego zespołu w liceum i już w młodym wieku okazało się, że ma mnóstwo talentów. Potem napisała powieść, opublikowała ją w sieci, no i miliony osób zaczęły ją czytać. Potem zaczęła tworzyć muzykę, własne filmy krótkometrażowe z muzyką, którą komponuje. Zaczęła kręcić teledyski do swojej muzyki i tak stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia w Turcji. Jak można o niej przeczytać, łączy w teledyskach muzykę z kolażami własnego autorstwa. Od 2018 roku tworzy. No i to był jej najnowszy singiel, Ankara Havasi. Ale Beyza w tym roku opublikowała kilka nowych nagrań, więc jeszcze jedno. Güneş geceyi ele geçir.

On również powstawał z podobną myślą. Nie zmienia to jednak faktu, że koncert naprawdę zasługuje na waszą uwagę. Tomasz Makowiecki i Bailando na żywo. Retransmisja koncertu w Trójce. Wystarczy wejść na naszą stronę trójka.polskieradio.pl i odszukać zakładki Koncerty. Tam pojawi się spis wielu innych i wśród nich koncert Tomka Makowieckiego. Gorąco polecam. Dobry wieczór. Tak właśnie śpiewał w Osieckiej obywatel TM, a to jest obywatelka KL. Więc cały mnie i ciągle cały. Więc cały mnie i ciągle cały. to się tak nagle kończy. Tu Myśliwiecka 357. A ten promienny uśmiech, który można było usłyszeć, należy do naszej gościni. Dyrektorka kreatywna Festiwalu Konrada, pisarka, eseistka, felietonistka, laureatka Nagrody Gdynia, Olga Drenda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na żywo w studiu przy Myśliwieckiej, by podać wszystkim wspaniałe informacje o tym, co znajdzie się w programie tegorocznego festiwalu. Na początku tylko przypomnijmy, 20-26 października w Krakowie. Tak, 20-26 pod hasłem, już kilka miesięcy temu mieliśmy okazję chyba ujawnić to hasło. Ogłosić, tak, w tym samym składzie, Nadzieja Radykalna. No i poznaliśmy wtedy kilka nazwisk wspaniałych gościń i gości ze świata, ale dzisiaj Olga przybyła, by tę listę uzupełnić. Nie wiem, czy ja będę podsuwał ci te strzały, czy sama? Może jestem ciekawa, które nazwiska z naszej bardzo długiej listy, tak, wpadły ci w oko w pierwszej kolejności. Zacznijmy od noblisty. Tak, oczywiście. No, z wielką przyjemnością ogłaszamy, że do Krakowa przyjedzie Abdulrazak Gurnah. To jest dzień po katowickim spotkaniu. Myślę, że mamy tutaj szczęśliwą pasę noblistów, bo była Hanka w zeszłym roku, Olga Tokarczuk, i bardzo, bardzo się cieszymy, że Abdulrazak Gurnah przyjedzie do nas. Jego twórczość, bardzo marzyliśmy o tym, żeby przyjechał właśnie w tym roku, ponieważ jego twórczość bardzo pasuje do hasła Nadziei Radykalnej. Jego bohaterowie poszukują swojej drogi, walczą o siebie i w echa tej postawy opisanej w książce Jonathana Lira pod tytułem Nadzieja Radykalna, która, przypomnijmy, polega na takiej desperackiej, może nie desperackiej, ale może pozornie irracjonalnej. Ale wytrwałej. Wytrwałej, tak. Nadziei, która wtedy, kiedy jeszcze nie widać żadnych perspektyw na horyzoncie, mimo to kieruje się w stronę jakiejś możliwości, która może pojawić się w przyszłości, prawda? Że jest to taki potencjał trwania, potencjał zmiany na lepsze, którego jeszcze w tej chwili nie znamy. I myślę, że trudno wyobrazić sobie współczesnego pisarza, który bardziej niż Abdulrazak Gurnah te treści w swoich bohaterach umieszcza i w ich życiorysach je realizuje. Będzie się można o tym przekonać nie tylko na Festiwalu Konrada, nie tylko w audycji Wszystkie Książki Świata, której Gurnah będzie gościem przy okazji pobytu w Krakowie, ale też dzięki lekturze nowej jego powieści Kradzież. Ukazuje się 8 października i to jest opowieść o trójce ludzi ze wschodniej Afryki, którzy próbują zbudować swoje życie pomimo wielu przeciwieństw, które los im przyszykował. To może teraz laureat Bookera? Będzie u nas bardzo lubiany i po latach powraca do nas. Myślę, że to również jest dobra wiadomość, bo wiemy, że ten pisarz ma wielu fanów u nas. Colm Tóibín, który z nową książką Long Island, kontynuacją Brooklynu, przyjedzie. No, to jest akurat taki pisarz, który bardzo, myślę, lubi i eksploruje taki temat potencjalności w ludzkim życiu. To znaczy ludzi, którzy zastanawiają się, co mogłoby w ich życiu pójść inaczej, prawda? Zastanawiają się nad możliwymi scenariuszami, co mogłoby się zmienić, co by się stało, gdybyśmy wybrali troszeczkę inną drogę niż ta, którą poszliśmy. Więc tutaj ta wielość dróg, którymi można w życiu podążyć, i też to, że każdy wybór oznacza inny niezrealizowany wybór. Więc coś takiego, co myślę, dotyczy absolutnie każdego z nas. Ta uniwersalność treści i taki bardzo, bardzo ludzki charakter pisarstwa Tóibina też zachęcił nas bardzo do tego, żeby uwzględnić go właśnie wśród naszych gości. A ja już dziś też informuję, że podobnie jak Gurnah, Colm Tóibín będzie gościem w Trójce. Bardzo się z tego cieszę. Inna gościni festiwalu już była, ale przyjeżdża do Krakowa, także do Warszawy, ale tam na Konradzie główne spotkanie. Myślę o chińskiej autorce, która ostatnio pisze po angielsku. Tak. To jest Yang Ge, autorka, która właśnie właśnie to, co powiedziałeś, jest bardzo ważnym elementem, to znaczy zakorzenienie się, czy próba odnalezienia się w innym języku i to, co ten język, czy zmiana miejsca na świecie nam podpowiada. Ja bardzo też lubię i bardzo chciałabym, żeby w tym roku na Festiwalu Konrada pojawił się temat możliwości także w znaczeniu literatury spekulacyjnej, czasem fantastycznej, ogólnie niesamowitej. To, co literatura nam daje, to jest zastanawianie się właśnie nad możliwościami. To jest możliwość kreacji nieistniejących światów, które są laboratorium dla zastanawiania się nad naszą rzeczywistością. I Jan Geto właśnie robi w sposób taki bardzo dyskretny, cichy. Ja lubię ciszę w literaturze i ona paradoksalnie w tych swoich cichych opowiadaniach przemawia bardzo dobitnie. To jeszcze jedno nazwisko w tej części rozmowy. Też sobie ostrzę zęby i mikrofon na spotkanie z nim. Będzie w Polsce, a to rzadka okazja, Horacio Castellanos Moya. O tak, tak. To myślę, że to może być bardzo mocne spotkanie. Zresztą można powiedzieć od razu też, to już też nie jest tajemnica, że nie jedyne, ponieważ będzie on też gościem panelu Pen Clubu dotyczącego takich pisarzy, którzy są niemile widziani w swoich krajach ze względu na swoją bezkompromisowość. I Castellanos Moya zdecydowanie taki pisarzem jest. Dodajmy, jest z Salwadoru. Tak, jest z Salwadoru. Jego książka, która idzie śladami Tomasa Bernharda, ale umieszcza w jego retorykę, powiedzmy, właśnie w lokalnym kontekście i pozwala wyrzucić z siebie bardzo, bardzo wiele wściekłości, bardzo wiele goryczy. Jest przy okazji fantastyczną literaturą. Kolejne nazwiska za chwilę. Po piosence Olga Drynda jest naszą gościnią, dyrektorka kreatywna Festiwalu Konrada. Odsłaniamy dziś jako patron medialny też program tego festiwalu. Wracamy do rozmowy po Francu Ferdinandzie. Do you want to, Franz Ferdinand, do you want to go to Krakow? Yes, of course. W ostatnim pełnym tygodniu października chcemy być w Krakowie na festiwalu Konrada. Wielkie Święto Literatury, szefowa kreatywna tego festiwalu, Olga Drenda jest z nami dzisiaj. No i ogłaszamy ten program. Powiem od razu, że konradfestiwal.pl, ta strona dokładnie w momencie, kiedy zaczęliśmy ogłaszać, podała program, więc wiemy już, powtórzę niektóre te nazwiska. Horacio Castellanos, moja, z Salwadoru. Yange, Chinka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, wcześniej w Irlandii, pisząca po angielsku ostatnio. Vincenzo Latronico, Włoch. Con Toybin, Long Island. Nowa powieść, Nagroda Bookera. Kamil Dawood, pisarz mieszkający we Francji, no, który pisze dużo o krajach Magrebu i o postkolonializmie. Abdul Razak Gurna, postkolonializm, noblista i tak dalej, i tak dalej. Ale Olga teraz opowie o polskim programie, bo on też jest bardzo istotny. Tak, tak, tak. Z polskiego programu jesteśmy szalenie dumni jako zespół. Myślę, że staraliśmy się bardzo, żeby, jak to już jest wieloletnią tradycją Festiwalu Konrada, mówić o takich kwestiach, o których mówi się lub za chwilę będzie się mówiło, ale troszeczkę inaczej, i podsuwać pytania, starać się zachęcać do myślenia, zachęcać do rozmowy, może czasem w sposób odrobinę prowokacyjny, czy nawet starać się gdzieś z zaplecza wyciągać, przypominać tematy nieoczekiwanych gości. To było naszą specjalnością przez bardzo, bardzo wiele lat i tutaj czuję, że moim zadaniem jest kontynuowanie, tak, akurat tego charakteru naszego festiwalu. I staraliśmy się podejść do tematu nadziei radykalnej z bardzo różnych stron. To znaczy w kontekście czegoś, jakiejś wiadomości, jakiegoś wydarzenia, które jest wstrząsem negatywnym lub pozytywnym, zmieniającym całe życie, takim, które sprawia, że trzeba wybrać inny kurs. I myśleliśmy o tym i w kontekście jednostek, i w kontekście całych grup ludzkich, całych wspólnot. Więc będzie rozmowa o takich nowych otwarciach na dobre i na złe w historii Polski i to, jakie konsekwencje to ze sobą przyniosło. Będzie profesor Jan Piskorski i Izbel Szatrawska, która wydaje właśnie fantastyczną nową powieść Wyrok, tak. Zresztą była gościnią u nas dopiero co u Maxa Cegielskiego. Tak, tak, zgadza się. I Michał Tabaczyński, w przedstawiciel Metropolia Bydgoszcza. Tak, więc Bydgoszcz w Krakowie również zawita. Będzie też rozmowa, na którą przyznaję, że też ostrzę sobie zęby, dlatego że tutaj dobór gości, myślę, że każdy jest troszeczkę z innej kieszonki, ale bardzo jestem ciekawa, co razem wymyślą. To znaczy książka o potencjalnych innych Polskach, o innych wyobrażeniach, scenariuszach potencjalnych, historical fiction, czyli Weronika Murek, Adam Ubertowski i Robert Schmidt. Więc zestaw może niespodziewanych gości, ale jestem przekonana, że z tego zderzenia może wyjść coś fantastycznego. Będzie rozmowa o tym, czy awangardy XX wieku i kontrkultura przyniosły nam takie myśli, takie podpowiedzi, którym warto się przyglądać, a może już zupełnie zardzewiały. I tutaj mamy skład również specjalistów od tego tematu, czyli Małgorzata Halber, Dariusz Misiuna i Rafał Księżyk. Będzie rozmowa też o pomysłach na rozpoczęcie życia od nowa i zupełnie takie odpadnięcie od systemu. I tutaj o tym porozmawiają Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz, Urszula Jabłońska i Łukasz Orbitowski. Więc staraliśmy się bardzo też, żeby rozmowy toczyły się może czasem między nieoczekiwanymi gośćmi, takimi, którzy może każdy przybywa z trochę innej strony i każdy reprezentuje sobą coś troszeczkę innego, ale jestem przekonana, że każdy z nich niesie bardzo, bardzo ciekawy ze sobą bagaż. Do tego dorzuciłbym jeszcze rozmowę o, taki jest jej tytuł, byciu przeciw niemocy. To jest bardzo ważny temat we współczesnym świecie. Tak, zdecydowanie. I tutaj będą rozmawiać ze sobą Agnieszka Dałksza, autorka Ludzi Nieznacznych, Tomasz Rakowski, autor książki jednej z najważniejszych dla mnie w moim życiu, czyli Łowcy, Zbieracze, Praktycy Niemocy. I poprowadzi tę rozmowę człowiek, którego wykład usłyszany przeze mnie w zeszłym roku troszeczkę mnie sprowokował do wymyślenia tematu tej rozmowy i bardzo mnie zainspirował w ogóle też do myślenia o programie, czyli Waldemar Kuligowski, profesor z Poznania. Żyjemy w czasach nadziei radykalnej, a jednym z powodów, dla których ona musi być radykalna, jest wojna. I jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, że w programie Festiwalu Konera tegorocznego jest spotkanie między innymi z Aleksandrem Mychedem, Antoniną Palarczyk i Farukiem Sehiczem. Będzie to prowadziła Ola Wojtaszek, która napisała książkę o Chorwacji, zajmuje się Bałkanami, także mnie bardzo bliskimi. No właśnie, jak się żyje w cieniu, ale też w obliczu wojny. No myślę, że akurat tutaj goście, którzy znają wojnę z osobistego doświadczenia, będą w stanie opowiedzieć nam o tym najlepiej. Obecnie trwają przecież bardzo brutalne konflikty. Po raz kolejny się konfrontujemy z zasadnością takiego twierdzenia nigdy więcej, które wydaje się w tej chwili czymś bezużytecznym błahym. Zupełnie. Tak, dlatego że niestety żyjemy w takich czasach, w których życie ludzkie znowu jest uważane za nic przez wielu. Faruk Sehiç z Bośni przyjeżdża. Akurat ja jestem wielką wielbicielką jego twórczości, ale też tak się składa, że no mija 30 lat od zbrodni w Srebrenicy, więc byłem teraz w Sarajewie, wiesz, wszędzie wielkie plakaty kobiet, które utraciły najbliższych. Pytanie o nigdy więcej, no myślę, że należy tutaj zastanowić się nad nim bardzo, bardzo głośno. Olga Drenda, dyrektorka kreatywna Festiwalu Konrada. Pod naszym patronatem on się odbywa, przypomnę, 20-26 października w Krakowie. My tam będziemy nadawać, spotykać się z tymi wspaniałymi pisarzami przede wszystkim. Nagroda Konrada też towarzyszy festiwalowi. O tym wszystkim można na stronie festiwalu poczytać. konradfestiwal.pl. Na zakończenie jeszcze będzie piosenka od Olgi. Tak, to będzie cover Love Will Tear Us Apart w wykonaniu Maniuchy Bikont. Który to został przez nas nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy Maniucha tu wystąpiła ze swoim zespołem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia w Krakowie. Do zobaczenia w Krakowie. Are low and resentment rides high, but emotions